सीताराम। बस हरि ओ तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसी यस्यास्ते हृदय संवित् तं ऋषिं वमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमान वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यवां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकं।

सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली आदि वृंदावन कामवन प्रतिज्ञावन के अंतर्गत श्री ब्रज कामद सुरभिवन जड़खोर गोधाम में हम आप सबको यज्ञेश्वरी जगत जननी सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या कामधेनु गोमाता एवं उसके पवित्र वंश की सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका जी के क्रमिक प्रवचन के रूप से प्राप्त हो रहा है। अधिक समय न लेते हुए सीधे हम आरंभ कर रहे हैं। आज श्री नंद नंदन श्याम सुंदर ने अपने सखा को भेजा है, ये नंद गांव के गोस्वामी जी हैं, ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी के श्री अंग सेवी हैं, तो आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। नारायण, ऐसी चल रही साधु साई, कोई संगीत हो जाए आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, तबला वाला हो तो ठीक है, जैसा हो तैसा ठीक है, ऐसा ही है। आज विनय पत्रिका का पद क्रमांक है 181। बहुत ही प्यारा पद है। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी भांति कृपा सिंधु मेरी ओर केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरी केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरी मोको एक तेरिए हम को और ठोर ना सुते एक तेरिए मुको और ठोर ना सुते एक तेरिए मुको और और अति जड़मती भई है, दिलाते अति जड़मती भई है, सहस सिलाते अति जड़मती भई है, दिलाते अति जड़ कासों कहों कौन गति पा नहीं गई, कासों कहों कौन गति पा नहीं गई है, कासों कहों कौन गति पा नहीं गई है, कासों कहों कौन गति पा राग जाग चाहो कौशिक ज्यों कियो, पद राग जाग चाहो कौशिक ज्यों कियो, कलिमल खल देखी भारी भीत भियो, कलिमल खल देख भारी भीत भियो, कलिमल खल देखी भारी भीत भियो, कलिमल भारी भीत भियो, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, मोकोर ठोर ना सुटे के एक तेरिए, मोकोर ठोर ना सुटे के एक तेरिए, मोकोर ठोर ना सुटे के एक तेरिए, मोकोर ठोर ना सुटे के एक तेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, करम कपीश बाली बली दास दस्यो हूँ, करम कपीश बाली बली त्रास त्रस्यो, चरण चाहत अनाथ नाथ तेरी बाँ बस्यो, चाहत अनाथ नाथ तेरी बाँ बस्यो, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर पत्रिका का। एक से बढ़कर के एक भगवान का संबोधन है कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र। कृपा के समुद्र कहने का भाव ये है कि समुद्र की एक बूंद किसी को मिल जाएगी, उसे समुद्र का क्या घाटा है। हजारों नदियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से निरंतर समुद्र में जल उड़ेल रही हैं, अपार जल राशि है समुद्र में, उसकी एक बूंद किसी को मिल भी जाएगी तो समुद्र का क्या घाटा। हे नाथ, आपकी तो एक बूंद भी खर्च होने वाली नहीं है। आपके कृपा सिंधुत्व में कोई घाटा नहीं है। क्योंकि वस्तुतः एक बूंद की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ध्यान दें, गोस्वामी जी कहते हैं, सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। आप आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और आपके एक सीकर से तीनों लोकों में आनंद सुख कृपा दया करुणा वात्सल्य आदि जितने गुण हैं, वे असंख्य कल्याण गुणगण निलय आप हैं। उसमें से एक बूंद नहीं, एक सीकर में तीनों लोकों को कृतार्थ कर दिया है आपने। एक सीकर से तीनों लोकों में वह गुण बटा है। सीकर किसको कहते हैं? संस्कृत शब्द है सीकर, दंत सकार और ईकार की मात्रा सीकर। एक बूंद जल उसके सौ हिस्से किए जाएं, एक बूंद जल के सौ भाग किए जाएं, उसमें जो सौवा भाग होगा उसको संस्कृत भाषा में सीकर कहेंगे। माने एक बूंद जल का सौवां हिस्सा, उस सौवें हिस्से के बराबर सूक्ष्म कणिका सीकर से तीनों लोकों में सुपास है। आप दया के अथाह समुद्र हैं, उसकी एक बूंद नहीं, एक बूंद के सौवें अंश में से ब्रह्मादि देवताओं को, यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को, सबको दया बटिए। प्रत्येक गुण के अगाध समुद्र हैं आप। अब विचार कीजिए, उस सीकर में सौवें हिस्से में एक बूंद जल के तीनों लोगों को बटा तो हमारे बट में कितना आया। है किसी के पास पैमाना नापने का, है कोई यंत्र? उससे भी सूक्ष्म कृपा आपकी मिल जाए हमें तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो हे कृपा के सागर, आपकी आप में कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है, इसलिए हे कृपा के समुद्र, किसी भी पद्धति से आप एक बार मेरी ओर देख लीजिए, अपने कृपा कटाक्ष से मेरी ओर निहार लीजिए। दूसरा भाव है केहू भांति। केहू भांति का अर्थ है प्रेम से नहीं, क्रोध की दृष्टि से भी देखना चाहें आपकी प्रसन्नता यदि इसमें, वैसे आप देख लीजिए, प्रेम से देख लीजिए, क्रोध से देख लीजिए, वात्सल्य पूर्वक देख लीजिए, दया पूर्वक देख लीजिए, कृपा पूर्वक देख लीजिए, मात्सर्य तो होगा क्या, बाकी और कोई भी प्रकार से देखना बनता हो तो वैसे देख लीजिए। तो भाई क्रोध पूर्वक देख लीजिए, इसका क्या प्रयोजन है भाई? प्रेम पूर्वक देखना और प्रेम क्रोध पूर्वक देखना, इसमें कोई अंतर नहीं है? हाँ, अंतर है। संसार के व्यवहार में संसारियों की दृष्टि में अंतर है, किंतु जिसकी ओर ठाकुर जी ने क्रोध पूर्वक देखा हो, ऐसे किसी जीव का अहित हो गया हो, अनिष्ट हो गया हो, अशुभ हो गया हो, सो उदाहरण देकर के बताओ। निर्वाण दायक क्रोध जाको, आपका कोप भी कल्याणकारी है, निर्वाण देने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। इसलिए हमारे यहां संतों में कहावत प्रसिद्ध है, खीजे दीनों अभय पद, खीजे दीनों अभय पद, रीझे दीन ही लंक, अधा धुंध दरबार है रहुरे जीव निशंक। भगवान के सारे निशंक होकर के रहो, अधाधुंध दरबार है। तो केहू भांति, किसी भी प्रकार से आप मेरी ओर देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? कुछ इसलिए देख लीजिए क्योंकि मोको और ठोर ना। जिसका कहीं अन्यत्र ठोर ठिकाना हो उसकी तो कोई बात नहीं, और जिसका ठोर ठिकाना केवल आपके श्री युगल चरण कमल ही हो, वो भले ही आपकी कृपा करुणा दया के लायक न हो तो न सही, न हो न रहे, पर उसे तो आपको देखना ही पड़ेगा, उस पर तो ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, शरणागति शरणागति का स्वरूप ही अनन्य आश्रय है। अन्याश्रय होगा तो शरणागति बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, पक्का समझ लो। वाणी से भी अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। साक्षात भगवान का आश्रय, उसका हेतु यह है कि प्रेम गली अति सांकरी या में द्वय न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इसमें दो समाहित नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने खुलकर कह दिया, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन करो, चाहे विषय कमाओ। हसव ठठाव खुलाइव गालू, ठहाका लगाकर हंस भी लो और गाल भी फूले रह जाएं, संभव है? गाल तो फूले नहीं रहेंगे ठहाका लगा के हंसोगे तो। मुंह खुलते भीतर की हवा बाहर निकल जाएगी, फिर गाल या तो गाल नहीं फूलेंगे या ठहाका नहीं लगेगा, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। भजन के तीन सूत्र हैं। पूज्य श्री मोटे गणेश तिवारी महाराज जी का वचन, त्रिसूत्री है भजन की। इसमें जाति का भेद नहीं है, लिंग का भेद नहीं है, अवस्था का भेद नहीं है, संप्रदाय का भेद नहीं है, आश्रम का भी भेद नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो कोई प्रयोजन नहीं, लिंग भेद नहीं, वर्ण भेद भी नहीं, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, आश्रम भेद नहीं, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ या सन्यासी हो, कोई प्रयोजन नहीं, संप्रदाय भेद भी नहीं, अवस्था भेद भी नहीं। अवस्था भेद होता तो ध्रुव जी प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति कैसे होती? किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी अवस्था में हो, किसी स्वरूप में हो, किसी परंपरा में हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि वो भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में करना चाहता है, भजन के पथ पर चलना चाहता है ईमानदारी से, तो उसके तीन सूत्र हैं। पहला सूत्र है भगवान के बनकर, दूसरा सूत्र है भगवान के लिए, तीसरा सूत्र है भगवान का भजन करें। और सुन लो, राम जी के होकर राम जी के लिए राम जी का भजन करें, श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें। सबसे पहली शर्त है भगवत संबंध सुदृढ़ हो। भगवान को छोड़कर किसी का भी आश्रय होगा तो हम भगवान के नहीं बन पाएंगे, ध्यान में ही बात। जितने अंश में जिसका आश्रय होगा उसके होंगे उतने अंश में हम। सर्वांश में जो अन्याश्रय विहीन है वो पूरी तरह भगवान का हो जाएगा। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही एकमात्र मेरे हैं और मैं आपका हूं। इस बात पर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत जोर देते थे। भगवान के होकर मेरे तो गिरधर गोपाल ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल ठीक है, पर इसके साथ ये भीतर से हृदय से कहना पड़ेगा दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल सब कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, पर दूसरों न कोई। हमारे तो दूसरे दूसरे बहुत हैं, दूसरों न कोई। मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। आप ही एकमात्र मेरे। श्री वृंदावन विहारी भगवत संबंध सुदृढ़ होना चाहिए। संत रैदास जी कह रहे हैं, मैं अपनो मन जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो। जब ये हो गया तो सबही प्रहर तिहारी आसा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाए, बहुत ध्यान से सुने। सनातन धर्म की उपासना पद्धति में अन्याश्रय है ही नहीं, क्योंकि एक ही भगवान अनंत रूपों में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सनातन धर्म में जो पंचदेवोपासन है, ये पंचदेवोपासन के रूप में भी देवता की उपासना नहीं है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि श्री राम कृष्ण नारायण की उपासना है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्वस्वरो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। अब किसी देवता का स्मरण नहीं है, वो देवता के रूप में गणपति के रूप में भी परब्रह्म परमात्मा भगवान का ही स्मरण है। सर्वे देवावी देवी मुपतस्तु काशित्वम महादेवी थी, सभी देवता देवी जी के पास पहुंच गए। बोले हम तो आपका दर्शन कर रहे हैं, आपके बारे में जानते तो है ही नहीं, आप अपना परिचय दो। आपका स्वरूप क्या है। साब्रवी अहम ब्रह्म स्वरूपणी, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च, अहम आनंदानंदे हम अहम विज्ञाना विज्ञाने इत्यादि प्रकार से। अब वहां भगवती जो अपने स्वरूप का निरूपण कर रही हैं, उसमें देवी के स्वरूप का निरूपण नहीं है, परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। क्योंकि गणेश के अंतर्यामी तो अंतर्यामी भी तो राम जी ही हैं, भगवती के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं, सूर्य के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं, शिव जी के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं, और राम जी के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं। ऐसी दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाएगी, वो जहां भी प्रणाम करेगा, जिसकी भी पूजा करेगा, वो भगवान की पूजा हो जाएगी। और ऐसी ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि जिसे प्राप्त नहीं भई है, उसके लिए दूसरा साधन है, एक आराध्य इष्ट के रूप में भगवान को स्वीकार करो। बाकी सब देवी देवता भगवान के अंग उपांग हैं, जैसे अंग उपांग के आदर से अंगी का आदर होता है, अंग उपांग के तिरस्कार से अंगी का तिरस्कार होता है, ऐसे ही हम किसी का भी तिरस्कार करेंगे तो वो भगवान का तिरस्कार होगा, हम किसी का भी आदर करेंगे तो भगवान का आदर होगा, एक ही पद्धति है। पतिव्रता नारी प्रतिष्ठान पर पति को स्वीकार करती है, और बाकी आदर सम्मान सेवा पूजा अर्चना सबकी करती है, सास ससुर की नहीं करती सेवा क्या, जेठ देवर की भी सेवा करती है, और कौन कौन होते हैं, नंदेव होते हैं, और जाने फूफा मौसा कौन कौन से नाते, मामा कौन कौन से नाते रिश्ते हैं, तो सबकी सेवा करती है। घर में कोई कोई भी अतिथि आ जाए, पति के इष्ट मित्र आ जाए, उनकी भी सेवा करती है, अथवा कोई अपरिचित भी आ जाए तो भी पति के संबंध से, कि इनके गृहस्थाश्रम का धर्म नष्ट न हो जाए, अतिथि निराश होकर चला जाए तो मेरे पति का धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उस अपरिचित व्यक्ति को भी अन्न जल आदि देकर के तृप्त कर देती है। पर उसकी प्रत्येक क्रिया के मूल में केंद्र बिंदु के स्थान पर पति ही है, दूसरा नहीं। वो जो कुछ करती पति के लिए करती है। ब्रज की कुमारी कन्याएं भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन भगवती कात्यायनी का पूजन करते हुए भी वहां से दर्शन नहीं होगा हमें, आपका यहां बैठ जाओ, यहां हाँ। हाँ उधर ही चले जाने दो, ठीक। वो कात्यायनी का अर्चन कर रही है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्य अर्चनम व्रतम। और शुरुआत कैसे हो रही व्रत की, प्रातःकाल उठते ही मंगला में श्री ठाकुर जी का गुणगान करती है, और श्री श्याम सुंदर के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करती हुई यमुना जी आती है, अन्योन्या बद्ध बाहु भी एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर भगवान के सुंदर सुंदर लीला के गीत गाते हुए आती है, उनका चित्त श्री कृष्ण की लीलाओं में ही रमण करता है, और स्नान करके रज की मृतिका की भगवती कात्यायनी की प्रतिमा बनाकर पूजन करती हैं, और प्रार्थना क्या करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे महाधीश्वरी, आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। ये एक पद्धति है। भेद दृष्टि का त्याग बहुत आवश्यक। अनन्य शब्द का अर्थ है जिसकी दृष्टि में अन्य है ही नहीं, अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं, उसी को अनन्य कहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी को राम जी ने अनन्यता की परिभाषा समझाते हुए कहा, सो अनन्य जाके असीमत निटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सचराचर, चर अचर सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप है, तो भगवान को छोड़ के दूसरा है ही नहीं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, बुंदेलखंड की बात है, टीकमगढ़ जिले की बात है, एक हनुमान धारा नाम का स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है, वहां महाराज जी गए हुए थे, हम भी गए, पैदल पैदल गए थे, पैदल पैदल चलते थे, बमहोरी से बराना जाना तो पैदल, बमहोरी से बंधा आना तो पैदल, बंधा से अचर्रा जाना तो पैदल, आराम से साइकिल पे सामान रख लिया, साइकिल ढड़काते हुए चले और धीरे धीरे पहुंच गए। हम लोग खूब पैदल चले महाराज जी के साथ, न तो रोड थे अच्छे, वाहन तो थी नहीं, बस एक आध चलती थी, वो भी भूसा जैसी भर के चलती थी बस। तो हनुमान धारा से जैसे ही चले तो गांव के बाहर ग्राम देवताओं के चबूतरा बने रहते हैं ना, देवी देवताओं के चौतरा, और नवरात्रि के समय किसी के सिर पे भी आते हैं देवता, वो सब भूत प्रेत ही होते हैं एक तरह के। तो एक गांव का एक नाई बोला, उसको लोग डल्ला नाऊ कहते थे, डल्ला, तो डल्ला बोला, महाराज ये हमारे ते के गोण बब्बा आए पांव पल्लो, बुंदली भाषा माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता, इनको प्रणाम कर लो। तो उस ग्रामीण व्यक्ति की बात को इतनी श्रद्धा पूर्वक महाराज जी ने स्वीकार किया, ठंड का समय था, कपड़ा का जूता पहने थे वो, बिना फीता वाला गोरक्षक जूता, तो तुरंत महाराज जी ने जूता उतार दिया और सिर पे पगड़ी बांधी, साफी बांधी थी साफी हटा दी, और चौतरा पे सिर रखकर प्रणाम करते हुए बोले, जो शिशो सी तब चरण नमामी, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। अर्थ तो समझी गए, आप जो भी हो आपके चरणों में प्रणाम है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। हम भी साथ में थे, हम चप्पल पहने हुए थे, तो न तो हमने चप्पल उतारा ना ही हम चौतरा के पास, हम दूर खड़े रहे एक महुआ के पेड़ के नीचे। महाराज जी आगे बढ़ के चौथा पे सर रख के प्रणाम भी करे, जूता भी दूर उतार दिया, हमने प्रणाम नहीं किया, हमारा कोई ऐसा उनके प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं था, तो कोई ऐसा भाव भी नहीं था कि हम प्रणाम करें, क्योंकि मन में एक बात थी कि तो एक प्रकार के भूत प्रेत ही हैं, भले ही किसी के सिर पे तो आते हैं, और गौण जो है एक प्रकार से क्षत्रियों की जाति होती है, निम्न वर्ण के क्षत्रिय गौण होते हैं। तो ये क्या होता है गांव में कि जब ये अन्य देवता आते हैं ना अन्य वर्ण के, तो ये ब्राह्मणों के चरण छूते हैं। छोटा सा ब्राह्मण बालक भी होगा, बच्चा भी होगा ना छोटा, दूध पीने वाला, उसके भी चरण छुएंगे वो, और ब्राह्मण नमस्कार कर ले तो नाराज होकर चले भी जाते हैं। जैसे हरदौल जी का आवेश किसी किसी पे आता है, तो जितने ब्राह्मण होंगे उन सब के चरण छुएंगे जिस पे आवेश आएगा, छोटे से छोटा बच्चा होगा उसके भी सिर रख के प्रणाम करेंगे, और किसी ब्राह्मण ने सिर झुका दिया तो तुरंत नाराज होकर चले जाएंगे। क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण से प्रणाम नहीं ले सकता, ब्राह्मण ने क्यों प्रणाम किया? एक मन में ये भी भाव था कि हम तो ये तो देवता आते हैं तो देवता भरते तो हमको ही पांव पड़ते हैं, हम इनको क्या प्रणाम करें, इसी भाव से भी दूर खड़े रहे। तो मन में एक जिज्ञासा जरूर हुई कि महाराज जी सबकी बात मान लेते हैं। तो जहां रुके थे वो बाहर वाला जो बैठका है उसी में रुके थे। महाराज जी का चौकी पे आसन था, हमारा नीचे आसन था। तो सायंकालीन संध्योपासन के बाद हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी एक बात पूछे। हाँ पूछो। उन्होंने कहा महाराज जी वो नाई ने कहा कि वो हमारे यहाँ के गौण बाबा आपने प्रणाम कर लिया। महाराज जी तो क्या हो गया, प्रणाम कर लिया तो क्या हो गया। पंडित जी यह बात दूसरों को केवल व्याख्यान करके समझाने के लिए नहीं है, स्वयं मानने के लिए है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम दो जोर जुगपानी। ये खाली दूसरों को समझाने के लिए है कि खुद मानने के लिए है। नामदेव जी प्रेत का दर्शन करके, प्रत्यक्ष प्रेत सामने प्रकट हो गया, और प्रेत का दर्शन करके कहते हैं आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो जोजन भरे भरे हाथ। शिव सन का दिक पार न पावे, तैसी सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी कीणो मोहि सनाथ। वो प्रत्यक्ष प्रेत में भगवान पंढरीनाथ जी का दर्शन करके और उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये तो बेचारे देवता ही हैं, किसने किसी का भला ही करते हैं, लोगों के मनोरथ पूरे करते हैं। तो भगवत भाव से किसी को भी प्रणाम कर लिया गया, इसमें क्या हानि है। और जो कह रहा था वो भगवान नहीं था क्या? सुना, समझे बात। अरे किसी ने प्रेरणा किया तो वो क्या है, वो कौन है? वो भी तो भगवान ही है, तो भगवान की बात क्यों नहीं मानी। संपूर्ण जगत में भगवत दृष्टि ये महाराज जी को सिद्ध थी, इसी में वे रहते थे अहर्निश। इस प्रकार से जो अभेद रूप से सर्वत्र समान रूप से परमात्मा का अनुभव करता है वही पूर्ण ज्ञानी है, वही पूर्ण भक्त है, वही पूर्ण विरक्त है, वही पूर्ण सिद्ध है, वही पूर्ण प्रेमी है, अनुरागी है, रसिक है, महात्मा है, महापुरुष है। और हम खुलकर कहें तो ऐसा संत साक्षात भगवान है, भगवान से बढ़कर है। सातम सम मोहिमय जग देखा, देखा मोते अधिक संत कर लिया। ये मोते अधिक जो है ना, वो ऐसे ही महापुरुषों के लिए मोते अधिक संत कर लेगा। दूसरी दृष्टि है, हम सूर्योपासना करते हैं, प्रातः मध्यान्ह सायं तीनों कालों की संध्या में सूर्य उपासना ही है। सूर्य के रूप में किसकी उपासना करते हैं? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, जो सूर्य के भी सूर्य हैं, सूर्य जिनके प्रकाश से हैं और जो सूर्य के भी प्रकाशक हैं। ध्येय सदा सवित्रिमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। आदित्य मंडल के मध्य में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं, आदित्य मंडल के मध्य में श्री राधा गोपाल जी का दर्शन करते हैं, आदित्य मंडल के मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं। इस भाव से, इस भाव को छोड़कर उपासना करें तो वही उपासना में भेद आ गया ना, वही नुकसान हो जाएगा। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलिनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सब हिनकीनी। सनातन धर्म की जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि में स्थिर होकर के सत्राज सूर्य उपासना करते तो ये बाधा नहीं पड़ती। सूर्य को तो भगवान मान लिया और जो साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री के उनको कुछ नहीं माना। भगवत भाव व्यक्ति की योग्यता पात्रता कुछ भी नहीं है, भगवत भाव के आगे। वृंदा का पति जलंधर दुष्ट दुराचारी राक्षस था, असुर था। उसके मन का स्तर कितना गिरा हुआ होगा आप विचार कर लीजिए। भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती को देखकर उसके मन में विकार जागृत हो गया और पार्वती को ही ठगने के लिए शंकर जी बन के पहुंच गया। पार्वती के सौंदर्य को सहन नहीं कर पाया, देखते ही कांपने लग गया, उसका शुक्र स्खलित हो गया। और जब स्खलित हो गया तो पता चल गया कि तो शंकर जी नहीं है, तो असुर है। भगवती अंतर्धान हो गई गुफा में। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, कोई सदाचारी नहीं था, न खान पान पवित्र था, गौ ब्राह्मण संत सबको सताने वाला था, देवताओं की बुद्धि ठिकाने लगाने वाला था। और ऐसे असुर राज जलंधर के प्रति भी महासती वृंदा का पूर्ण पातिव्रत का भाव है, परमेश्वर का भाव है। उस भाव की ऐसी महिमा भई कि महाराज महाप्रलय करने वाले शंकर जी उसके पति को मार नहीं पाए। बहुत लंबा समय बीत गया, वृंदा के पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए शंकर जी। तब भगवान की शरण गए, प्रभु कैसे होगा युद्ध, तो न बंद हो जकीन छल करके उसके व्रत को टारा, उसके पात्र व्रत को नष्ट किया, तब शंकर जी मार पाए उसको। हम आपसे पूछते हैं कि जलंधर जैसे स्वेच्छाचारी दुष्ट सिरमौर असुर में राक्षस में परमेश्वर का भाव रखने से वृंदा को सब कुछ प्राप्त हो गया, उसमें इतनी शक्ति आ गई, तो साक्षात संत में भगवत भाव रखें, गाय में भगवत भाव रखें, ब्राह्मण में भगवत भाव रखें और सदगुरु में भगवत भाव रखें तो हमें क्या प्राप्त नहीं हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये अकाट्य उदाहरण है। व्यक्ति समर्थ है, अवतारी पुरुष है, पर यदि आपका भाव जैसा उस महानुभाव के प्रति महापुरुष के प्रति होना चाहिए वैसा भाव आपके भीतर नहीं है तो आप पास में रह जाओ, सटके रह जाओ, चौबीसों घंटे पास में, कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल अपराध सिर पर चढ़ेगा और कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हाथ लगेंगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदती मानवा, कि सिद्धिम विंदती मानवा क्या है, सिद्धिम विंदती मानवा, प्रत्येक मनुष्य भगवान का अर्चन करे। तीन काम है, एक है सेवा, एक है काम और एक है अर्चना। अर्चना माने पूजा है एक ही चीज, पर भाव के अंतर से, भाव के भेद से वह एक ही वस्तु उसके तीन भेद हो गए। काम हो गया वही काम हो गया, वही सेवा हो गई और वही अर्चना हो गई। ऐसा न होता स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, ये अभ्यर्च्य ये इस पद का प्रयोग भगवान क्यों करते हैं? अभी उपसर्ग लगाया है अभ्यर्च्य, उपसर्ग से धात्वर्थ विशिष्ट हो जाता है। अभ्यर्च्य माने भाव पूर्वक अर्चन, अभ्यर्चन है। आपने यहां झाड़ू पोछा लगा दिया, कपड़ा बिछा दिया, लाइट वाइट जला दिया, पंखा चला दिया, सब बिछैयत कर दिया, कपड़ा पड़ा है बाथरूम में उसको धो दिया, कहीं शौचालय भी गंदा पड़ा उसको भी धो दिया, बर्तन पड़े हैं उसको मांझ दिया, और कोई काम सामने आया उसको कर दिया, बड़ी तत्परता से किया, बड़ी सावधानी से किया और बड़ी शीघ्रता से, बड़ी कुशलता से किया। ये क्या हुआ? काम। ये क्या हुआ? आपने काम कर दिया। ये क्या हुआ? काम। और जब उस क्रिया के प्रति, जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति जब हमारे पूज्य भाव होता है, तो उसको सुख देने की जब हम क्रिया करते हैं वो हो जाती है सेवा, है वही। पर हम माता पिता गुरु संत इनके प्रति जो कुछ करते हैं वो क्या हो जाता है? वो काम तो है ही है, पर वो भाव के कारण उनको सुख देने के हिसाब से वो हमारे पूज्य हैं, उनकी उनका काम हमें करना ही चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है, इस भाव से हमने श्रद्धा पूर्वक उनका काम किया, वो क्या हो गई? सेव्य को सुख देना जिसमें अभीष्ट है। अब पूज्य मानकर जो काम किया गया वो हो गई सेवा, और कर्तव्य मानकर जो किया गया वो हो गया काम। पूज्य मानकर जो किया गया वो हो गई सेवा, और भगवत भाव से जो किया गया वो हो गई अर्चना। माता पिता के रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुरु महाराज के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, गोवंश की सेवा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहां तक कहें, कीट पतंग पशु पक्षी की सेवा के रूप में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से आप करेंगे तो आपकी प्रत्येक क्रिया भगवान का अर्चन बन जाएगी। यही स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो ब्राह्मणोचित धर्म हम इसलिए पालन कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे सेवा से। तो भावपूर्वक जो हम भगवद आज्ञा मानकर पालन कर रहे हैं तो भगवान की सेवा बन गई। गौ ब्राह्मण और आर्थ की रक्षा, अवला की रक्षा आप कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र का उन्नयन कर रहे हैं, आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें भाव आपका यह है कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आपका युद्ध लड़ना भी भगवत भाव, भगवत कर्म हो गए, अर्चन हो गया। ये कृषि गोरक्ष और वाणिज्य ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, ये भगवान का काम है, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। इस भाव से वैश्य धर्म का पालन करना ये हो गया अर्चन, भगवान का अर्चन हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में ये सारे समाज के रूप में हमें भगवान की सेवा मिली है। इस भाव से अपने वर्ण के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार त्रिवर्ण की सेवा कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र करता है, उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं रहकर वो भगवत भाव से भगवान की सेवा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवत भाव बहुत जरूरी है। देखो, बिना भाव के किया गया तो वो काम बन के रह गया। भाव और शुद्ध बना लिया गया तो सेवा बन गई, और भगवत भाव कर लिया गया तो वो अर्चना बन गई। कितनी ऊंची बात! हमको तो सही बतावें, कई बार मन में खूब विचार चलता है और हमको लगता है कि सबसे सस्ती चीज यदि पूरे ब्रह्मांड में है तो वो कल्याण है, जीव का कल्याण सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है कल्याण। बस कल्याण की बात समझ में आ जाए, और वो समझ में आ सकती है हरि गुरु संतों की कृपा से, सत्संग से ही समझ में आ सकती है। हम अपने सुख का त्याग करें, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करें, सबकी भगवत भाव से सेवा करें, बड़े छोटे का भेद भी त्याग दें, बस वहीं से काम बन जाए। पर हम सेवा करते ही नहीं, पूजा करते ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी अपनी पूजा लोग करते, उससे हमारा पेट ही नहीं भरता है। तो जिसको स्वयं की पूजा अच्छी लगने लग जाएगी वो किसी की पूजा नहीं करेगा। जिसको स्वयं को सेवक की आवश्यकता पड़ने लग जाएगी वो किसी की सेवा नहीं करेगा, पक्की बात है। हम प्रवचन कर रहे हैं, पर यदि हमें सेवक की आवश्यकता भीतर से लगती है कि इस सेवक के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, सब चौका लग गया, सब सफाया हो गया, स्वयं दासास तपस्विनः, तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं, उनको किसी दास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग तो सब बिगड़ गए, इसलिए कहते भाई किसी बड़े बूढ़े महात्मा के सामने रहो। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। हमको उन्होंने खाक चौक में महंत बना दिया था, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया था 1995 में। और हमसे भी बहुत स्नेह करते थे, बहुत आदर करते थे, इतना कि महाराज कोई बड़ा भी आकर मेरे बगल में नहीं बैठ सकता था। वहां खाक चौक में देखा, वो पुरानी पट्टी थी, जब तक महाराज जी थे तब तक मेरे पास आकर कोई बड़ा महात्मा भी नहीं बैठ सकता था। वो ये रियायत नहीं करते थे कि वो क्या बुरा मानेगा भला मानेगा, तुरंत उसको फटकारने लग जाता। हे कहां बैठा है? होश नहीं है, कहां बैठा? बिडलपंथी, बिडलपंथी, बदमाश वाला, बकबक करता है। उनके सामने कोई बोलने वाला भी नहीं था, बड़े विलक्षण महात्मा थे। इतना आदर करने के बाद भी हमसे बोले, श्रीमान जी विद्यार्थियों को तो तुम पढ़ाते ही हो, साधुओं को, विद्यार्थियों को, राम जी का प्रसाद पा तो यहां सेवा करनी होगी, आज्ञा, मंदिर में पूजा करो। त्याग जी जानते हैं, कहीं बाहर जाते तो दूसरा करते, जब तो रहते रोज मंदिर में जाते थे कि नहीं? सेवा नहीं करोगे तो भोजन के अधिकारी नहीं, और वहां पुजारी को ही पार्षद अमनिया करने पड़ते थे। खाक चौक में स्वयं झाड़ू लगा, स्वयं पोंछा लगा, स्वयं पार्षद दो, अब तो खाक चौक में भी पुजारी को दो दो तीन तीन सहयोगी है, सब जगह सहयोगी है। उनके सामने तो सबकी इतनी भीड़ ही नहीं होती उनके सामने। और पंगत में हमारी थाली भी कोई विद्यार्थी ले जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको अच्छा वही लगता था कि मैं अपनी थाली खुद धोऊं तो उनको अच्छा लगता था। बूढ़े हो गए हो क्या, तुम्हें सेवा की आवश्यकता पड़ने लग गई। पुराने महापुरुष थे, भाव की कितनी महिमा है कि भाव के कारण वह क्रिया क्रिया नहीं रह गई, वो भगवान की अर्चना बन गई, भगवान की भक्ति बन गई। इसलिए यहां गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, मोकोर ठोरना, ये ठोरना के ऊपर थोड़ी लंबी चर्चा होगी, और मुझे कोई दूसरा ठोर नहीं है, इसी को कहते अनन्याश्रय। तो अनन्यता के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे थे। हे प्रभु, मेरे लिए दूसरा कोई ठोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मोको और ठोर नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब उस महानुभाव को खोज कर ले आओ जिसका भगवान के बिना ठोर ठिकाना हो। नास्तिक से नास्तिक, पापी से पापी मनुष्य का ठोर ठिकाना भी भगवान के अलावा नहीं है। भले ही वो भगवान की सत्ता को नकार रहा है, पर वो देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, क्रिया कर रहा है, वो भी भगवान के आश्रय से। ये धरती के रूप में परमात्मा है, परमात्मा ने हमको गोद में ले रखा है। ये धरती छिन जाए, अरे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी नहीं है क्या? ये पृथ्वी छिनते ही कुछ नहीं रह जाएगा, जो सो दिख रहा सब समाप्त, मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। पृथ्वी भी परमात्मा, जल भी परमात्मा, तेज भी परमात्मा, वायु भी परमात्मा, आकाश भी परमात्मा, इसके बिना किसी का ठोर हो तो बताओ। मन भी परमात्मा, बुद्धि भी परमात्मा, अहंकार भी परमात्मा, परा प्रकृति भी परमात्मा, अपरा प्रकृति भी परमात्मा, परा अपरा से विलक्षण भी परमात्मा। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो वासुदेव सर्वम, ये पंक्ति लगेगी ही नहीं। भगवान की कृपा करुणा से हम बोल रहे हैं, मन बुद्धि से सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भगवान की कृपा करुणा से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए भैया केवल तुलसीदास जी को ही नहीं, भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके जीव का और कोई ठोर नहीं। ठोर किसको कहते हैं? हम गए सवेरे परिक्रमा गए, और परिक्रमा के बाद फिर आज से ठाकुर जी को जल शयन कराना है। ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में कम से कम जल शयन आरंभ हो जाता भगवान का, शालग्राम जी का। तो फिर मन में सोचा कि काम बन भेज कर किसी से मिट्टी के पात्र मंगावे, लाएगा तो पता नहीं कैसे लाएगा, उनकी चलो हम ही चलते हैं लेने के लिए, तो खरीद लाए वहां से मिट्टी के पात्र। किस बात के ऊपर कह रहे थे, बात ही भूल गए हैं। हाँ, ठोर के ऊपर गए, ठीक याद दिला दिए। तो वहां घूम फिर के आए, काम बन तक ही आए, और काम बन से लौट के आने के बाद विश्रांति कहाँ मिली, यहां गए वहां गए वहां गए, घूम घाम किया, विश्रांति कहाँ मिली, अपनी ठोर पर आ गए, अपने ठिकाने पर आ गए। तो फिर से नहाया धोया, संध्योपासन किया, कुछ बाल भोग किया, बैठकर आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी ठोर कहते ही उसको हैं, जहां पहुंचने के बाद अटकन भटकन समाप्त तो हो जाए और एकदम शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, विश्रांति का अनुभव हो, उसको कहते ठोर। और वो असली ठोर कौन सी है, सुखी मीन जहां नींद अगाधा, सुखी मीन जहां नींद अगाधा, जिमी है की बात है, लेकिन यही हम कर देते हैं क्योंकि इस भाव के अनुरूप बात। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे, उनमें एक प्रश्न पूछा कह मोदते, क्या प्रश्न पूछा, कह मोदते, अर्थ क्या हुआ, सरल अर्थ है ना, कह मोदते माने, कह माने कौन, मोदते माने प्रसन्न रहता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा जीव सदा प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता की अनुभूति किसे होती है, कौन सदा प्रसन्न रह सकता है। तो धर्मराज फिर उत्तर दे रहे हैं, कह मोदते, बड़ा बढ़िया श्लोक है, पंचमे हनिषस्तेवा शाकं पचति स्वे गृहे अन्नरणी अप्रवासी च सवारी चर मोदते, हे यक्ष सएव मोदते, वही प्रसन्न रह सकता है, कौन, बोले भले ही वह गरीब आदमी है, कुछ खाने पीने को घर में नहीं है, दिन के पांचवें अथवा छठे भाग में साग भाजी उबाल के खा लेता है, वो भी अलौनिया, नमक हल्दी मिर्चा जीरा वा हिंग कुछ नहीं, घी तेल ही नहीं, कहां से छौंकेगा, बघार काय से लगाएगा, ऐसी मिट्टी की हड़िया में साग भाजी पत्ती उबाल के खा लेता है, वो भी कोई समय से दो बार तीन बार मिले तो नहीं, दिन के पांचवें अथवा छठे भाग में, बस कर्जदार नहीं है किसी का, एक पैसे का ऋण नहीं है, और प्रवास में नहीं है, यात्रा में नहीं, अपने घर में है, भले फूस का छप्पर ही क्यों ना हो, है? मिट्टी से लिपी हुई कुटिया ही क्यों ना हो, अपने घर में है और यात्रा में नहीं है, और किसी का कर्जदार नहीं है, तो वो सुखी रहता है। अब शास्त्री जी खोजने चलो ऐसे लोगों को, जो फूस की झोपड़ी में रहते हैं, अन्न भी खाने को नहीं है, साग भाजी उबाल के खा लेते हैं, कर्जदार भी किसी के नहीं है, एक कौड़ी के कर्जदार नहीं है, ऐसे लोगों को खोजो, मिलेंगे जरूर, पर क्या सब सुखी मिलेंगे? ऐसे लोग भी रोते हुए मिलेंगे, न तो कर्जदार हैं न प्रवास पर भी रो रहे हैं और गरीबी के कष्ट से रो रहे हैं, और तो दूसरों की समृद्धि देखकर रो रहे हैं, अपने अभाव को रो रहे हैं और दूसरे के प्रभाव को देखकर रो रहे हैं। तब युधिष्ठिर की बात तो तर्कसंगत नहीं लगती, पर युधिष्ठिर साक्षात धर्म विग्रह हैं, वे झूठ बोलेंगे क्या? तो अर्थ तो घटित हो नहीं रहा, अर्थ तो झूठा हो गया। कर्जदार नहीं है, प्रवास में नहीं है, वो भी दुखी है, तो सवारी चर मोदते अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें लगाना पड़ेगा। न तो सामान्य प्रेक्षक है और न ही सामान्य वक्ता है, इसलिए उनकी बातचीत सामान्य होने पर भी सामान्य नहीं, असामान्य है, क्योंकि वक्ता और प्रेक्षक दोनों असामान्य है। इसलिए भैया अन्नऋणी वही है जो भगवान का शरणागत है। एकादश स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में योगीश्वर कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितृणाम न किं करो नायमृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। कर्तृत्वाभिमान को त्याग कर, कर्तापने के अहंकार को छोड़ करके, जो सर्वतो भावेन आप ही एकमात्र शरण है ऐसा जानकर, आपके चरण कमलों की अनन्य भाव से शरण हो गया है, वो न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, सारे ऋणों से मुक्त है। यह अर्थ है युधिष्ठिर के कहने का। और अप्रवासी कौन है? भगवत प्राप्त जीव ही अप्रवासी है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं भई है तब तक प्रवास रुकेगा नहीं। 84 लाख नगरों का प्रवास कितने काल से कर रहे हो, कितनी बार कर चुके हो और कितनी बार करना पड़ेगा, इसकी तिथि किसी के पास निश्चित नहीं है। ये प्रवास रुकेगा कब? न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस धाम की प्राप्ति के अधिकारी कौन है? धाम कहो भगवान कहो एक ही बात है। निर्माण मोहा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या बिन वेद कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम् तत् गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम् तत् तत् अमूढ़ा अव्ययम पदम गच्छन्ति तद अव्ययम पदम अमूढ़ा गच्छन्ति के अमूढ़ा के निर्माणा निर्मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगेर द्वंदेर विमुक्ता इत्थं भूत लक्षणा अमूढ़ा ते एव तद अव्ययम पदम गच्छन्ति नान्ये इसलिए भैया सभी जीवों का अंतिम आश्रय भगवान भगवान के बिना न तो प्रकृति की सत्ता है अचेतन प्रकृति की सत्ता भी भगवान के बिना नहीं इसलिए इस अचेतन प्रकृति का भी छोर परमात्मा है और चेतन जीव की भी सत्ता परमात्मा के बिना नहीं इसलिए चेतन जीव की भी ठोर परब्रह्म परमात्मा ही है। बस है तो सब जीवों के लिए यही बात पर विपत्ति का कारण है कि सही बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस सही बात को हम स्वीकार कर लें तो हमारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी की विपत्ति समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने सच्ची बात को सरल हृदय से स्वीकार कर लिया। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर है केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर है केहू भांति कृपा दास के लिए तो आपके चरण कमलों के आश्रय को छोड़कर के दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं। सुटेक सुटेक का अर्थ क्या है? सुटेक का अर्थ है कि कथनचित आप ही आकर हमसे कहने लग जाओ। अरे तुलसीदास जी कहां चक्कर में फंसे हो, हमारा आश्रय ठीक नहीं है, हमारा आश्रय ठीक नहीं है, इनका आश्रय बहुत अच्छा है, इनके आश्रय हो जाओ। बोला हमारी तो टेक है, हमारी तो प्रतिज्ञा है। विष्णु भगवान सारे गुणों का भंडार हैं और शंकर जी सारे अवगुणों का भंडार हैं, पर क्या करें जिसका मन जिससे रम गया, तेता ही सन काम। हे सप्तर्षियों, आप कहते हो कि हम तुम्हारा ब्याह विष्णु भगवान से करा देते, उनमें सब गुण हैं, शंकर जी में कोई गुण ही नहीं है, तो आपने भजन तपस्या छोड़ के यही धंधा शुरू कर दिया है तो तमाम कुंवारे कुंवारी पड़ी हैं, तो को तुकियन आलसना ही बरकन्या अनेक जगमाई, हमारे पीछे हाथ दौड़ के क्यों पड़ गए? अरे आपकी तो चले क्या, तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। सौ बार शंकर जी आकर मना करें तो भी उनकी बात नहीं मानेंगे। इसको कहते टेक, हे भगवान मेरी टेक है कि आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता, आपके बराबरी पे नहीं हो सकता, अच्छा आपसे अच्छा होगा क्या, कथंचित ऐसा हो जाए, असंभव ही संभव हो जाए, तो भी आपसे लाख गुना कोई श्रेष्ठ हो तो भी हम आपके चरणों के आश्रित ही रहें। आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी बने जोर से, ताबनिवे में धूर। इसलिए तुम्हारो सब भांति तुम्हारी ये सो, तुम ही बलि हो मोको ठाहरु हेरे। कवितावली में आप ही हमारे सब प्रकार से हैं, क्या प्रमाण है, हम आपकी शपथ खाते हैं, आपकी सौगंध है, आप ही हमारे सब कुछ, तुम्हारी सो तुम्हारी बलि, इसे तुम्हारी बलैया लेते हैं, बलिहारी जाते हैं, मो को ठाहरु हेरे, आपको छोड़ करके दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका सिद्धांत अलग प्रकार का होता है, वो कहते देखो हम आपसे कोई, हमारा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है आपसे, आपसे हम कोई जुड़े नहीं है, जिस दिन आप में कोई कमी दिखाई पड़ेगी उसी दिन आपसे राम राम, आपसे जो अच्छा मिलेगा हम उसके पास चले जाएंगे। अब कमी देखने का तो तुम्हारा स्वभाव है बाबा, कमी देखने का तो स्वभाव है, तो एक जगह कमी, दूसरी जगह कमी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी कौन लेगा। जहां थे वहां थोड़ी कमी थी, दूसरी जगह और बड़ी कमी दिखाई पड़ गई, तब क्या करोगे, फिर वहां से भी छोड़ दोगे, तो तीसरी चौथी जगह जाओगे, कहां अंत में ठिकाना कहां लगेगा तुम्हारा। भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु गोविंद का अनन्य भाव से आश्रय लो। पतिव्रता नारी की तरह आश्रय लो, नहीं तो पद पद पर जीवन में भटकाव आता चला जाएगा, स्थिरता नहीं आएगी। सच्ची बात तो ये है कि कमियों का खजाना दोषों का खजाना तो हम स्वयं ही हैं, देखो महाराज जी सर्वथा जो निर्दोष हो जाएगा उसे भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, तो दोष दिख रहे हैं इसका मतलब ये दोष देखना भी दोष है, दोष दिख रहे हैं यही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए जो लोग ऐसा सिद्धांत रखते हैं ना कि हम आपसे नहीं है, हमारा आपसे कोई लेने देने नहीं, आपसे अच्छा मिलेगा वहां चले, उनसे अच्छा मिलेगा वहां चले, उनसे अच्छा मिलेगा वहां चले जाएंगे, ऐसे अच्छे अच्छे चक्कर में जो गति, शास्त्री जी इसी अच्छे अच्छे चक्कर में जो गति प्रताप भानु की वही वही गति जीव की हो जाएगी। पूरा प्रताप भानु का चरित्र उठा कर देख लो, कसर कहाँ है उसमें? वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी सर्व कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है, महाराज आश्चर्य निष्काम भाव से कर रहा है, सारे वैदिक कर्मों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान कर रहा है, सब कुछ, कमी कहाँ आ गई? जो भी गुरुजी थे, जैसे भी गुरुजी थे, उनमें विश्वास नहीं रह गया। जब उस ठग ने, कपट मुनि ने, एक तनु ने, बोले महाराज आपका शुभ नाम, अरे बोले बच्चा क्या परिचय दें अपना, आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, आदि सृष्टि कुछ तो नाम होगा, इस शरीर का क्या नाम है, एक तनु, इस नामकार देह न धरी बहुत, ओ आप तो सबसे बड़े बूढ़े पुराने महात्मा हैं, वो फिर सब जानता तो था ही, सब बताने लग गया भूत भविष्य की बातें, बड़े भाई बड़े सिद्ध हैं। तो राजन कोई तुम्हारा मनोरथ हो तो बताओ, यही मनोरथ है कि सब हमारे अधीन सब हो जाए, बहुत अच्छी, ब्राह्मण तो अधीन नहीं हो सकते, तो ब्राह्मण तो भगवान भगवान की भी छाती में लात मार देते, अधीन किसके होंगे, ये सबसे कठिन यही कड़ी है, ये तुम्हारे बस में हो गए तो बस फिर तो हो गया, तो सब भगवान बस में हो गए, सब बस में हो गए, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता, ये बस में हो गए तो सब बस में हो जाएंगे, और ये बस में कैसे होंगे? बोले हम तुम्हारे गुरुजी का रूप धर के आएंगे और तुम्हारे गुरुजी को कहीं छिपा देंगे और तुम हमको पहचान लेना कि हम वही हैं, और फिर हम रसोई बनाएंगे, उस रसोई को ब्राह्मण जीवेंगे, हजार ब्राह्मणों का रोज न्योता करना, रोज नए नए ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के घरों में जो भोजन करेगा वो सब भी तुम्हारे अधीन, उनके घरों में जो भोजन वो भी तुम्हारे अधीन हो जाए, ऐसे पूरी धरती पर सब तुम्हारे अधीन, ऐसा बाग जाल बिछाया उसने कि लोकेशना से व्याकुल जिसका चित्त हो रहा है, ऐसा प्रताप भवन एकदम गड़बड़ा गया, उसको चाहिए था कि वो कहता कि भाई ऐसे हम गुरुजी को तो अपहरण नहीं करने देंगे, हम अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं, नहीं कुछ इसे नहीं पूछा, और परिणाम क्या हुआ, भई रसोई भूसुर मासू, ओ मत खाओ ब्राह्मणों का मांस मिला इसमें, ब्राह्मण ए राक्षस हमारा धर्म नष्ट करना चाहते, जाओ हो निशाचर, पूरे कुटुंब खानदान के साथ निशाचर हो जाए, हो गए निशाचर, गृहस्थ गुरु थे, पुरोहित थे, कुल गुरु थे, थे तो सही ब्राह्मण तो थे, उन्हीं में सद्भाव बना रहता प्रताप भानु का तो प्रताप भानु का पतन नहीं होता, वहां भाव खत्म हुआ पतन हो गया। देखो किसी जीव का ठौर नहीं, न प्रकृति का ठौर है, न जीव का ठौर है, बिना भगवान के किसी का ठौर नहीं, बस सुटेक होना चाहिए, सुटेक, सुटेक के ऊपर एक पद गा देते हैं हमारे ब्रज के एक महान रसिक श्री मदन मोहन सूरदास जी का पद है, ये एक तो अष्टछाप के महाकवि सूरदास जी हुए और एक मदन मोहन सूरदास जी हुए, तो मदन मोहन सूरदास जी का ये पद है, बहुत प्यारा पद है। मेरे गति तो मही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तो मही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तो मही अनेक Oh। बना कंचन पुर हार धारी काछ क्यों बना मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं मेरे गति तुम ही अनेक दोष ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं हमसे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ हमसे अच्छे वो हैं उनसे अच्छे वो हैं उनसे अच्छे वो हैं सबसे अच्छे के पास चले जाओ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा यहाँ तो ठन ठन पाल मदन गोपाल हैं यहाँ कुछ नहीं है। बोले भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता शोभा सब हानि करूं जगत को हसाऊं शोभा सब हानि करूं जगत को हसाऊं हाथी से उतरी का गदहा चढ़ी धाम हारी से उतरी गदहा चढ़ी धाम मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं मेरी गति अनेक दोष पाऊं आपका आश्रय छोड़कर दूसरी ओर जाना हाथी की सवारी छोड़कर गधे पर चढ़ करके जाना हे प्रभु कुमकुम कौलेप छाड़ी काजर जन्म दासनिसों साचो सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उड़ते नटरी है। भक्त का लक्षण क्या है? हरि गुरु और संत इन तीनों से सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार रखे। हरि गुरु दासनिसों साचो सोई भक्त वही सही भक्त है। गही एक टेक भजन की एक टेक शरणागति की टेक भगवत भजन की टेक सेवा की टेक जो स्वीकार कर ले फिर प्राण भले ही चले जाए उस टेक का त्याग न करे। अब महाराज जी उसी में सिद्धि हो जाती है। आप कोई एक टेक रख लो मन में पक्की ऐसा हमको करना है। केवल इतने नियम ले लो कि हम स्नान करके सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्मा ले लेंगे इसके बिना कुछ नहीं लेंगे। तो कोई न कोई ऐसा अवसर जरूर आएगा जब जगन्नाथ जी का निर्मा कहीं छूट जाएगा नहीं रह जाएगा आप भूख के मारे छटपटाने लग जाओगे कहीं खोजने से भी जगन्नाथ जी का निर्मा नहीं मिलेगा। पर यदि उस समय ये पक्का कर लिया तो प्राण भले ही चले जाए पर बिना जगन्नाथ जी का निर्मा लिए कुछ भी न लेने की प्रतिज्ञा है तो वो हम नहीं छोड़ सकते। उसी समय सब काम हो जाए। ये बात हमें छोटे से छोटा नियम सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक माई ने अभी भी वो माई है मैंने धरती पे है यहां नहीं है धरती पे है। एक माई ने ये निश्चय किया मैं जगन्नाथ जी का निर्माल लिए बिना कुछ नहीं लूंगी। जगन्नाथ जी का जो सूखा महाप्रसाद होता रोज लेना दास भी लेता है और दास के प्रति लोगों का बड़ा प्रेम है तो हम समझते हैं कि देश विदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्माल लेते हैं हजारों की संख्या। पुरी के लोग तो कहते हैं कि बाबा आपने दाम बढ़ा दिया खूब लोग ले जाते हैं हमारे पास भी लोग लाते हैं कहां कहां से। तो महाराज उस माई ने कहा महाराज जी मैं नियम ले रही हूं कि मैं जगन्नाथ बहुत अच्छी बात ले लो। अब वो रोज बिचारी ले रही थी स्नान के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का कण और वो पोटली तो होती है वो पोटली चूहा ले गया। कुछ दिन बाद अब चूहा ले गया तो पूरे घर में खोजा मिली नहीं। अब यहां तो जगन्नाथपुरी नहीं पता लगाया मलुक पीठ में महाराज जी हैं बोले नहीं नहीं है महाराज तो बाहर गए हैं महाराज होते तो उनके पास मिल जाता दिल्ली से आने में कितना टाइम लगेगा। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देखो कल का व्रत था आज हो गया अब जगन्नाथ जाएंगे महाराज हैं नहीं अब भगवान का प्रसाद ही तो है खाओ प्रेम से क्या भूखे प्यासे मरने से क्या फायदा। उसने कहा मैं महाराज के सामने नियम ले मर भले ही जाऊं पर मैं तो अरे बोले ना आज टिकट मिल रहा है कहां से हवाई जहाज से भी जाओ तो समय तो लगेगा ऐसे भूखे प्यासे मर जाओ क्या होगा तो आपको फुर्सत हो तो आप जाओ नहीं तो नहीं जाओ हम तो बिना जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए कुछ नहीं। पक्का कर लिया उसने माई ने। अब बहुत रोने लगी कि हमने नियम लिया था हमारा नियम बताओ आज क्या हो गया कैसे हो गया नियम चला गया बहुत रो रही रोते रोते सोई। जबकि आई ने दिन की बात है, और सुबह से कुछ पानी भी नहीं पिया था, कुछ नहीं खाए पिया था। तो जैसी झपकी सी आई तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोले तू चिंता मत कर, वो तो चूहा ले गया, वो मिलना कठिन है, बिल में भीतर लेके चला गया, पर एक पोटली तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने गोदरेज की अलमारी के लॉ करके अमुक कोने में रख रखी है, वहां रखिए, वहां ले लो और मेरा निर्माल्य ग्रहण करके और कुछ खाओ पियो, भूखे मत रहो। ठाकुर जी ने सपने में कहा उसको, दिन की बात। वो हड़बड़ा के उठी, गोदरेज की अलमारी खोली, अलमारी के भीतर एक होता ना बक्सा जैसा, लॉकर जैसा होता है, उसके भीतर देखा तो उसमें एक पोटली मिल गई। अरे बड़ी खुश हुई, आकर उसने हमको बता दे महाराज जी, अभी तक कभी जगन्नाथ जी नहीं दिखे, जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेने से, अब देखो खा लेती तो जगन्नाथ जी दिखते। अपार कृपा है, हमारे हृदय में बिल्कुल नियम निष्ठा नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है, ना नियम की दृढ़ता है, ना भजन की दृढ़ता है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम स्वयं अनुभव करते हैं जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है, महीने में कम से कम दो बार कोई न कोई व्यक्ति आकर हमको जगन्नाथ जी का प्रसाद देता है। तो नहीं बुलाते, केवल एक श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से विचार रहता है कि हम स्नान करके और कुछ न करें। जब भी स्नान करके संध्या उपासन के लिए बैठे, संध्या पीछे जब पीछे, सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद लें। तो जगन्नाथ जी व्यवस्था करते हैं, आपको सुनकर कई घटनाएं ऐसी घट गई कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मलिन हृदय पर मैं तो विश्वास ही नहीं होगा कैसा भी हो सकता है। बिनानी धर्मशाला है गिरिराजी में, तो वहां जयपुर के एक लोकेश जी हैं, ताऊ जी उनके, वो सब लोग आयोजन रखे थे, वहां कथा हो रही थी, तो वहां हम थे और जो जहां रुके थे ना बिनानी, अच्छे घर कक्ष बने हुए बिनानी में, तो फ्लैट जैसे बने हैं, तो उसमें हम रुके थे, उसमें एक बॉल्कनी बाहर की तरफ थी, तो उसमें बैठ के हवन कर रहे थे। तो हवन के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी 20-22 दिन हो रहे जगन्नाथ जी का प्रसाद तो कहीं से आया नहीं। जगन्नाथ जी का प्रसाद तो हमारे पास था, लेकिन ऐसे था ना कि महीना में एक दो बार आ ही जाता है, क्योंकि इस बार तो 20-22 दिन हो रहे हैं तो कोई प्रसाद तो आया नहीं, किसी ने भी आकर नहीं कम जगन्नाथ जी से आए। तो बाबूजी बोले कि हाँ ये बात तो सही है, कोई नहीं आया, कहीं से कोई संदेश भी नहीं आया, चर्चा ही कर रहे थे। तब तक एक आदमी ब्रजवासी गिरिराजी की तरहटी में रविवार और ब्रजवासी, वो दीवाल फांद के पीछे प्रकम्मा गिरिराजी, बिल्कुल तरहटी तो है ही है वहां बिनानी गिरिराजी से लगी हुई धर्मशाला है, वो फांद करके वो आया, बाबा बाबा डंडोत, चौकीदार देख लेगा तो बेतौर मारेगा कि हाँ वो चोर रास्ते से क्यों आते, वो दीवाल फांद के क्यों मारे। अरे बाबा दीवाल फांद के नाम है तो कैसे आवे, उनकी क्यों, बोले हम वहां गए पहले तो चौकीदार बोले नहीं महाराज तो कथा में मिलेंगे, उन लोगों ने कह दिया होगा तो महाराज को परेशान नहीं करना, महाराज विश्राम में तो कथा में मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, हमें बहुत जरूरी है आपसे मिलवो। तो वहां चौकीदार ने घुसन्नाएं दिए, हम कहा करते, हम तो बाबा ब्रजवासी सब जाने, सब रास्ता हमें मालूम है, कूद फांद के चले आए। हमने कि ऐसा क्या आवश्यक काम आपको पड़ गया, अरे बाबा हम जगन्नाथ जी गए आपके ताई प्रसाद लेंगे, ले जगन्नाथ जी को प्रसाद। तो हमने बाबूजी से कहा कि देखो जगन्नाथ जी देना चाहेंगे तो दीवाल फांद के भी प्रसाद पहुंचाएंगे, होली पे प्रसाद कोई ना कोई, दीपावली पर कोई त्योहार नहीं छूटता, कोई ना कोई पूरी से आके प्रसाद दे जाता। हमारे जैसे एक अत्यंत तुच्छाति तुच्छ जीव पर इतनी कृपा है भगवान की, तो भगवान कितने करुणामय। एक बार की घटना तो ऐसी है कि उस पर हमें खुद भी अब तक दिमाग काम नहीं करता है। मलुक पीठ में थे, एक सज्जन आए दिल्ली से, आकर के उन्होंने एक पैकेट फल भेंट किए। तो हमारे स्वभाव में जो लाया उसमें से बांटना शुरू कर देते हैं। जो चीज नजर से बच जाएगी वो भले ही खराब हो जाए, जो नजर में रहेगी चाहे कपड़ा हो चाहे फल हो चाहे मिठाई हो, वो भगवान की दया से शनि महाराज ऐसी दृष्टि में है कि वो चीज बच नहीं सकती है, खत्म हो जाएगी, बांट बूट के खत्म। चाहे जितना ज्यादा ज्यादा रख दो तो बांट के खत्म। तो हम उनको देने लगे प्रसाद, तो जैसे ही प्रसाद दिया तो उसमें सेव का पैकेट था और उसमें जगन्नाथ जी के जो वो केला के धागे में बांध के तुलसी होती है ना, तुलसी हरी हरी जगन्नाथ जी की तुलसी और खाजा प्रसाद, जगन्नाथ जी का खाजा वो निकला। तो मैंने उन सज्जन को ही कहा, मैंने कहा रे भले आदमी आप फल लेके आए तो अच्छी बात है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए तो हमको बताना चाहिए कि नहीं है। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद नीचे रखा रह गया तो बहुत अपराध हो गया। अरे प्रसाद आप देते हम ऊपर रखते। उसने कहा महाराज हम आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लाए, हम तो वृंदावन में विद्यापीठ चौराहे पे जो फल वाली दुकान है वहां से फल खरीद के लाए सेव के। दुकानदार ने दी मरम बाबा महाराज मेरे सामने तौल के नाप के दुधरा। अब मेरी बुद्धि अब तक काम नहीं करती है कि वो जगन्नाथ जी की हरी हरी तुलसी और खाजा कहां से आ गया। भाई भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। छोटे से छोटा नियम, केवल इतना ही नियम धारण कर लो कि हम चरणामृत लिए बिना कुछ नहीं लेंगे, इतने में ही कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। भजन की टेक बहुत जरूरी है। ये नहीं, सुन लो ये कान खोल के, ये नहीं कि बाबा जी के संग में रहे तो तिलक लगाए कंठी बांधे छोटी भी रखा लिए और फिर जैसे ही उनसे अलग हुए तो तिलक गायब तुलसी गायब छोटी गायब भजन नियम भी गायब। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो अपने आप को धोखा देगा। अरे भाई प्रत्येक मनुष्य समझता है हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान जाना, हमारा हित किस में है ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। भगवान को भजने में भक्ति करने में तिलक धारण करने में तुलसी धारण करने में भगवान नाम जपने में गुरु मंत्र जपने में ही हमारा हित है, ऐसा जो नहीं जानता वो पशु पक्षियों से भी गया मिलता है। जो भी एक एक माला भजन की टेक भी रखो तो पक्की रखो, उसमें बदलाव नहीं। हम बेहोशी में चले जाएं बात अलग है, जब तक होश हवास में हैं तब तक कम से कम भी जो नियम हमको करना वो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। टेक भजन की टेक। आज परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रवचन में कह रहे थे कैसेट में, सवेरे 5 बजे का समय की बात बता रहे हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि 60 वर्ष में आपने करोड़ रुपए कमाए, संपत्ति कमाई। कितने वर्ष लगे? 60 वर्ष लग गए आपको, अब बुढ़ापा आ गया, 20 वर्ष की उम्र से कमाना शुरू किया था। 60 वर्ष समय कितने साल के हो गए? 80 वर्ष के हो गए। अब 80 वर्ष के हो गए तो 60 वर्ष में जो धन कमाया था उस पूरे के पूरे धन को खर्च करके साठ दिन का समय मांगो मिल जाएगा? बोलो। 60 वर्ष में धन कमाया, स्वामी जी के शब्द हैं, 60 वर्ष में धन कमाया और फिर 60 दिन का समय मांग लो, मिलेगा? बोले नहीं। अच्छा 60 दिन का मतलब 60 घंटे का मांग लो, मिलेगा 60 घंटे का? वो 60 घंटे नहीं, 6 घंटे का मांग लो, कुछ 6 का भी नहीं मिलेगा, तो 1 घंटे का मांग लो, 1 घंटे का भी नहीं मिलेगा। बोले तो ऐसा है, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट का समय मांग लो, जो आपका निश्चित है उससे अतिरिक्त 1 मिनट का समय मांग लो, नहीं मिलेगा। बोले चलो बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो आप देने में, साठ सेकंड का 1 मिनट होता है, उसके 5 भाग करेंगे तो कितना सेकंड का एक हुआ है? 12 सेकंड, 12 पंचे 60, और उसके 10 हिस्से करें तो 1.2, माने 6 सेकंड हो गया है? हाँ, 1 सेकंड भी तो सीए हैं इसलिए जल्दी हिसाब लगा लेते, हम तो गणित पढ़े ही नहीं। 1 मिनट और 1 सेकंड और, हाँ 1 सेकंड और 20% भाग, इतना भी 60 वर्षों में कमाए गए धन को खर्च करके इतना भी समय मांगना चाहोगे तो इतना भी समय मिलने वाला नहीं है। इतना कीमती समय हम लोग बिना भजन के खो देते हैं, समय की कीमत पता चल जाए, भजन की कीमत पता चल जाए तो खाना सोना पीना सब बंद हो जाएगा, अहर्निश राम नाम चलने लग जाएगा, कितना समय, अमूल्य समय हम लोगों के जीवन का नष्ट हो जाता है। खूब समय है भजन का, भजन का समय खूब है, कोई कमी नहीं है भजन के समय की, पर सब काम के लिए हमारे पास समय है, शरीर को देने के लिए खूब समय है, भगवान के लिए भजन करने के लिए भगवत स्मरण के लिए कोई समय हमारे पास नहीं। ऐसी दुर्दशा हमारी इसलिए है क्योंकि टेक नहीं है भजन की, टेक माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पूर्वक जो भजन होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं। भजन की प्रतिज्ञा करो, उसी से लाभ हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे देश की एक विशिष्टतम विभूति परम श्रद्धे डीआर स्वामी श्री पार्वती करजी महाराज, वीणा बाबा, भारतवर्ष के सबसे बड़े वीणा वादक थे। उन्होंने विचित्र वीणा का आविष्कार किया था और आंध्रा में आज भी उनके लिखे हुए ग्रंथ संगीत में चलते हैं। पूरी संख्या मुझे याद नहीं, हमारे डॉक्टर हरे कृष्ण जी शाह उनके शिष्य थे, उनसे विधिवत उन्होंने सीखा। बताते थे कि 78,000 प्रकार के बंदिश उन्होंने बनाई थी। कितने? 78,000। कैसा अगाध ज्ञान था उनका। हमको भी उनके चरणों में कुछ दिन बैठने का अवसर बहुत बाल्यकाल में मिला, सामान्य सितार का सरगम और कुछ एकाध बंदिश उन्होंने हमको सिखाई। हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे। कहते थे आप सीखने का निश्चय करो तो दास बद्री का आश्रम छोड़ के वृंदावन रह जाएगा आपको सिखाने के लिए। बहुत प्रसन्न रहते थे मेरे। उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई हमारे वीणा वाले गुरुजी ने। उन्होंने एक घटना सुनाई, उनका जीवन भर का नियम था त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या। स्नान भी जटा के सहित करते थे, वो जटा कभी ऐसा नहीं कि जटा वाले लोग यहां से नहा लेते हैं, पूरा नहाते थे डूब के। और बद्री नारायण में भी रहते थे, अलकनंदा जिसका पानी छूना मुश्किल है, छुआ तो लगे हाथ शून्य हो गया, उस अलकनंदा में भी तीन बार गोता लगाते थे, सवेरे दोपहर और शाम, और वहीं गीले वस्त्र से खड़े होकर के जप करते थे संध्या कर। वहां जल में तो खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना तेज प्रवाह है बह जाएगा। ऐसा कठोर नियम था। इसी कारण से जब वो वृंदावन आते थे शीतकाल में, जब वहां पटबंद हो जाते वृंदावन आ जाते थे, तो वृंदावन आते थे तो इस ढंग से आते थे शास्त्री जी कि उनके त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या का नियम न छूटे। सवेरे स्नान संध्या करके चलते दिल्ली से, तो दोपहर के पहले पहले वृंदावन आ जाते, यमुना जी चले जाते, या फिर टाइम संध्या के बाद वृंदावन आते, रात में पहुंचते। त्रिकाल संध्या का नियम समय से, तो इसी कारण से वो हवाई जहाज से चलते थे, और आवश्यक हुआ तो चार्टर प्लेन, छोटे प्लेन जो प्राइवेट मिल जाते उनसे। हमारी संध्या न छूटे, हमारा नियम न छूटे, बुलाना हो तो ऐसी व्यवस्था करो, बुलाएंगे तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार कोई बहुत बड़ा आयोजन था संगीत का, तो हम वहां से कोई फ्लाइट का ऐसा उपक्रम नहीं बना, और जबलपुर से कहीं दूसरी जगह जाना था, वहां से जबलपुर से कहां पहुंचना था पता नहीं, वहां से फ्लाइट पकड़नी थी। तो लोगों ने कहा कि महाराज वो ट्रेन है, ट्रेन में चले जाएं आप, क्योंकि आप आराम से दोपहर में चलेंगे और दो तीन घंटे का रास्ता है, आप पहुंच जाएंगे, स्नान संध्या के पहले पहुंच जाएंगे आप। और बोले पता नहीं, वो ट्रेन में बैठ तो गए, आप बैठने के बाद जबलपुर से ट्रेन चली, और ट्रेन चल करके ऐसा पता नहीं क्या खराबी हो, क्या बिगड़ गया या क्या रास्ता देने में व्यस्त हो गई, ट्रेन चले ही नहीं, सूर्यास्ताचल को जा रहे। अब लगे मेरा स्नान संध्या कैसे, अब क्या करें, अब क्या करें, बड़ी घबराहट बड़ी घबराहट। तो बोले कि पता नहीं कैसे वो ट्रेन एक जगह रुकी, सूर्यास्त तो होने वाला ही था, और वहां पुल के पास, पुल के आउटर पर खड़ी होगी ट्रेन, तो डिब्बा से दिखाई पड़ने लगा कि नीचे कोई नदी है। तो ये मुझे ध्यान नहीं रहा कि नदी कौन सी है, नदी है तो हमने सोचा कि सामान हमारा जाता है तो जाने दो, हम तो एक बार सामान गाड़ी में ही छोड़ करके, और सितार तो अपना लिया और नित्यनियम का सामान लिया, और तुरंत वहां आउटर पर खड़ी थी वहीं से उतर गए, और उतर कर पूछा कि नदी कौन सी, बोले नर्मदा जी हैं। तो वहां से रास्ता नहीं था नीचे उतरने का, भाई रेलवे के पुल के पास से तो रास्ता नदी के पास जाने का होता नहीं, तो लेके फिसल भी गए, गिर भी गए, और जैसे तैसे हम पहुंच गए, और पहुंच करके सामान अपना रखा, बाकी सामान तो सब ट्रेन में ही था, और जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा करके सायंकालीन संध्या की सूर्य की उपस्थिति में सूर्यार्घ दिया, चित्त को शांति मिली कि सब सर्वनाश हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नियम की रक्षा हो गई आज, भगवान बड़ी कृपा की ट्रेन रोक दी आपने, नदी के पुल पर, नर्मदा जी के पुल पर ट्रेन रोक दी। तो बोले फिर नियम पूरा किया, जब पूरा किया अंधेरा हो गया, नक्षत्र आ गया, ट्रेन खड़ी है, तो हमने सोचा कि अब तो नियम तो होगा, यहाँ मच्छर उच्छर भी लग रहे हैं, चलें ऊपर चलें। तो जैसे तैसे, रास्ता तो नहीं था लेकिन जैसे तैसे उतर तो आई थे, तो धीरे धीरे चढ़ के पहुंच गए, ट्रेन में पहुंच गए, डिब्बा में बैठ गए। डिब्बा में बैठे तो हमने पूछा कि यहाँ लगभग 2 घंटे से ट्रेन खड़ी है, क्या हो गया? बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, वो इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। डीजल इंजन ये चलते थे, कोई इंजन में खराबी आ गई, तकनीकी खराबी आ गई है। अब बोले ऐसी जगह ट्रेन खड़ी है कि अब उसमें बड़ा कठिनाई है, अब दूसरा इंजन आएगा वो इसको खींच के ले जाएगा, फिर नया इंजन इसमें लगेगा तब ये चलेगी। तो हुआ क्या? बोले वो जो खराब हो गया था इंजन वो तो खींच के चला गया है, अब नया आएगा तब चलेगी गाड़ी। तब तक इस ट्रैक की सारी ट्रेनें बंद हैं। चलो शांति हाई, बैठ गए। बैठे से बोले 10 मिनट में नहीं हुआ था तब तक नया इंजन आ गया, वो इंजन आ गया और ट्रेन चल पड़ी। जहां की फ्लाइट थी वो तो चूकी गई, फिर वहां लोग परिचित थे वहां रुक गए, और बोले तब से हमने निश्चय किया कि अब चलना है तो या तो प्राइवेट अपने वाहन से चलेंगे, रोड वाले वाहन से, जहां हमारा समय होगा वहां अपना काम कर लेंगे। आओ जय, वाह अकस्मात दर्शन। बोले या तो अब अपने व्यक्तिगत कोई वाहन की व्यवस्था होगी तो उससे चलेंगे, या फिर जहाज से वैसे ही चलेंगे कि हमारा नियम न छूटे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कई अवसरों पर भगवान ने नियम की रक्षा की। टेक, इसको कहते टेक। देखो टेक आप कर लो, आपकी टेक पूरी तो ठाकुर जी करेंगे। भीष्म पितामह ने टेक कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजूं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, एक टेक कर ली। तो ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, अस्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकरुत बव प्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भया चलत गुरु हरि हंत विभम गतोत्तरीय। भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा। किसी जीव में सामर्थ्य कहां है जो भगवान की प्रतिज्ञा मिट सके? पर भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना प्यार है, इतना वात्सल्य है, इतना स्नेह है कि वे भक्त के वचन की पूर्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ जाए तो उसको भी छोड़ देते हैं। लोग गाते हैं ना, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त के वचन की रक्षा, इसलिए एक महात्मा ने बड़ा अच्छा भाव दिया, आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा भगवान गीता में अर्जुन से कहते कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। प्रतिजानी ही मैंने प्रतिज्ञां कुरु, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अरे आपके भक्त का नाश नहीं होता, आप प्रतिज्ञा करो, हम क्यों प्रतिज्ञा करें? जानवी बात, ध्यान में आई बात? मेरे भक्त का नाश नहीं होता ये बात आप प्रतिज्ञा पूर्वक कहें। कौन्तेय प्रतिजानी ही, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ये क्या बात हुई? तो उन महापुरुष ने ये भाव बताया कि ठाकुर जी के मन में आया कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, बात तो सच्ची यही है, पर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा कई बार टल जाती है। मैंने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा करी तो अस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन यदि भक्त की प्रतिज्ञा हो गई तो उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो तो मैं पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हूं, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए भैया टेक बहुत जरूरी है। हा, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं के हु भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हे के हु भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हे के हु भांति कृपा प्रभु कैसी है? और चीजें तो बिना पूछे विश्वामित्र जी बताते चले गए, पर अहिल्या को शिला के रूप में पड़े देखकर मुनि ने नहीं अपनी ओर से कुछ कहा। किसने पूछा? भगवान ने पूछा, राम जी ने पूछा, प्रभु मुनिराज गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? उस शिला पढ़कर बनी हुई अहिल्या का उद्धार आपने किया। कैसे किया उद्धार? क्योंकि आपकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई उस शिला पर, आपकी करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई। तो परसत पद पावन भई शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और फिर गई पतिलोक आनंद भरी। तो हे भगवान, मेरी भी बुद्धि पत्थर के जैसी है। देखो, शुष्क बुद्धि को पाषाण बुद्धि कहा जाता है, जिसमें रस न हो। जो बुद्धि सरस नहीं है वो बुद्धि नहीं, वो तो पत्थर है। गोस्वामी जी कहते हैं हे भगवान, हमारी बुद्धि एक शिला के जैसी नहीं है। अहिल्या में जो जड़ता थी ना, उस जड़ता का हजार गुना कर दिया जाए, उससे भी अधिक कठोर और जड़ हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि रूपी शिला ये तिरेगी तभी जब आपकी कृपा कोर भरी दृष्टि नजर इस पर पड़ जाएगी। अहिल्या पाषाण थी, पत्थर में कोई क्रिया नहीं होती है, निश्चेष्ट होता है पाषाण, उसमें कोई गति नहीं होती है। आप स्वयं चलकर अहिल्या तक आए, इसका तात्पर्य मेरी बुद्धि हजारों अहिल्या से भी ज्यादा पाषाणमयी कठोर हो चुकी है, शिलामयी है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि आप तक नहीं जा सकती है, आप स्वयं चलकर मेरी बुद्धि को बुद्धि तक आइए और अपनी कृपा भरी दृष्टि से मेरी बुद्धि को देखकर कृतार्थ कीजिए। अपनी चरणरज मेरी बुद्धि को प्रदान करके उसे धन्यवाद धन्य कीजिए। जो जड़ शिला थी आपके चरण के स्पर्श मात्र से उसमें चेतना आ गई, हमारी जड़ बुद्धि में भी ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की चेतना तभी आएगी जब मेरी बुद्धि को आपका पावन स्पर्श प्राप्त हो जाएगा, आपकी करुणा भरी, कृपा भरी दृष्टि का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। अहिल्या में तो एक पाषाण की जड़ता थी, पर हमारी बुद्धि में तो सहस्त्रों शिलाओं की जड़ता है, इसलिए मेरी बुद्धि को चैतन्य कर दीजिए। सहस शिलाते अति जड़ मची भई है, आपकी विनय न करूं, आपसे प्रार्थना न करूं तो किससे प्रार्थना करूं? क्यों? आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे पता नहीं है। आपको पता हो तो आप बता दीजिए। आपके अतिरिक्त कोई ऐसा देवी देवता सिद्ध पुरुष महापुरुष है जिसने किसी जड़ को चेतन बना दिया हो, पाषाण बनी अहिल्या का उद्धार किया हो? ऐसे तो केवल एकमात्र आप ही हैं। यहाँ एक सूक्ष्म भाव महापुरुषों ने दिया है कि आप सभी स्वरूपों में प्रकट होकर लीला करते हैं, पर कृपा करुणा की चरम सीमा की भी चरम सीमा आपने रामावतार में प्रकट कर दी अहिल्य उद्धार करके, और किस अवतार में आपने किसी पाषाण का उद्धार करके उसको गई पतिलोक आनंद भरी ऐसा आपने बनाया हो तो बताओ। इसलिए केहु भांति कृपा सिंधु मेरी ओर है, किसी पद्धति से एक बार मेरी ओर देख लीजिए, आपका क्या घाटा है, हमारा काम बन जाएगा। हे प्रभु, आप अहिल्योद्धार के लिए चलकर वहां तक आ गए तो हजारों शिलाओं से भी अधिक जड़ मेरी बुद्धि रूप अहिल्या के उद्धार के लिए मेरे पास चलकर क्यों नहीं आते हैं? एक ध्वनि है, यहां भी आकर अकेले मत आइए, गुरु महाराज के साथ आइए, संत के साथ आइए। संत लक्ष्मण जी हैं, गुरु विश्वामित्र जी हैं, संत और सदगुरु, इनको साथ लेकर आइए। संत सदगुरु के साथ जब भगवंत पधारते हैं तभी बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। अकेले भगवान भी खत्म नहीं करते, संत सदगुरु के साथ जब भगवंत आते हैं तो बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार हो जाता है। हे प्रभु, दूसरा, अयोध्या से आप पैदल चल करके व्याघ्रसर तक, सिद्धाश्रम बक्सर तक आप आए। क्यों आए, किस लिए आए, आपके आने का प्रयोजन क्या है? बोले, आने का प्रयोजन था विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, क्योंकि यज्ञ संस्कृति के रक्षण के लिए, उसकी स्थापना के लिए आप प्रकट भए हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और वो राक्षस यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे थे, बहुत भयभीत थे महर्षि विश्वामित्र। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डर ही, उनसे डर रहे थे। और अंत में विश्वामित्र जी ने निश्चय कर लिया, गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। आपको मांग लाए, आपको मांग लाए तो आप आए, और आपने कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, अब निर्भय होकर के यज्ञ करो। आप रहे मख की रखवारी, आप स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष्वान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सरसंधान की मुद्रा में खड़े हो गए। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवनम रक्षताम, छह दिन छह रात्रि तक भगवान ने पलक नहीं गिराई, न खाया न पिया, छह दिन छह रात्रि तक लगातार रघुनाथ जी धनुष्वान लेकर के ऐसे धनुष को खींच करके ऐसे ऐसे। आप आश्रितों के रक्षण में कितने सावधान हैं, कितनी उम्र है राम जी की? 15 साल। ऊन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचना, 15 साल के हैं राम जी। 15 साल के भी पूरे नहीं हुए, 15वीं में चल रहे हैं अभी, 15 के पूरे कहां भे। 15 साल में तो ब्याह हो गया, 16 के होके ब्याह नहीं हुआ, 15वीं ब्याह हो गया। तो हे भगवान, आपने मारीच को तो बिना फरके बाण से सोयजन फेंक दिया, और सुबाहु आदि राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया, तो भगवान मैं भी यज्ञ करना चाहता हूं। पर विश्वामित्र जी के यज्ञ में और मेरे यज्ञ में अंतर है। विश्वामित्र जी का यज्ञ कर्मकांड वाला यज्ञ है, इसमें होता उद्गाता आचार्य ऋत्विक सबकी आवश्यकता है, ब्रह्मा होता उद्गाता ऋत्विक सबकी जरूरत है, शाकल्य की जरूरत है, यज्ञ सामग्री की पूजन सामग्री की जरूरत है, घी चावल जौ आदि जो भी यज्ञ के संभार हैं सबकी जरूरत है। पर हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, कहां से यज्ञ करेंगे, ना हमारे पास धन है और ना हमारे पास जन है। बहुत ध्यान से सुने, हमारे पास धन है ये भाव होगा तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा, धन का आश्रय हो जाएगा। हमारे पास लोग हैं ये बात मन में होगी तो जन का आश्रय हो जाएगा, भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। ये शरणागति का भाव, अनन्य आश्रय, न मेरे पास धन है और न मेरे पास जन है, तो मेरे जैसा व्यक्ति यज्ञ करना चाहे तो कैसे यज्ञ करे। अरे यज्ञ की बात जाने दो, आपके मन में सत्यनारायण कथा बचवाने का मन करे तो भी अकेले नहीं होगा, सहयोगी लगेंगे सत्यनारायण कथा में कि नहीं? बोले महाराज, हमारा एक ऐसा यज्ञ है जिसमें किसी होता उद्गाता ब्रह्मा ऋत्विक की आवश्यकता नहीं, यज्ञ मंडप की जरूरत नहीं, यज्ञ संभार की आवश्यकता नहीं, सामग्री की जरूरत नहीं, शाकल्य की जरूरत नहीं, घी तेल जौ चावल शक्कर किसी चीज की जरूरत नहीं, तो कौन सा यज्ञ है? ऐसे यज्ञ का पता चल जाए कि जिसका फल तो सबसे ज्यादा हो, फल तो ऐसा हो कि उसकी कोई सीमा ही ना हो, असीम हो, और खर्च कुछ लगे नहीं, सहयोगी की जरूरत हो ना, तो ऐसा यज्ञ कौन नहीं करना चाहेगा? सब करना चाहेंगे कि नहीं? पर महाराज क्या बतावें, इस यज्ञ में सबकी श्रद्धा नहीं होती। जो चीज सबसे श्रेष्ठ सबसे सरल होती है सबसे सस्ती होती है उसमें जल्दी श्रद्धा नहीं होती है। एक सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक गांव में बहुत अच्छे वैद्य जी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, माने ऐसा समझो कि वो धन्वंतरी जैसे थे। अमीर से अमीर लोग उनके पास दवाई लेने आते थे और निर्धन से निर्धन लोग दवाई लेने आते थे। एकदम निर्धन है तो उसको फ्री दवा दे देते, मुफ्त में कुछ नहीं लेते, और जो कुछ भी देने लायक है उसे थोड़ा कुछ ले भी ले। तो एक व्यक्ति आया, पीलिया का मरीज था, तो एक पुड़िया उन्होंने दी, वैद्य रसायन था। उसकी हैसियत देख के वैद्य जी ने कहा कि इकन्नी इकन्नी दुवन्नी चलती थी उस समय, इकन्नी उसने वैद्य जी ने मांगी, इकन्नी दो, इकन्नी दे दी। पुड़िया लेकर के रोगी वहीं बैठा था, तब तक एक दूसरे आए, उसी गांव के एक सेठ जी थे, वो भी उसी रोग से ग्रसित थे। उन्होंने भी कहा वैद्य जी हमको भी दवाई दो। तो उन्होंने पुड़िया दी, बोले इसकी कीमत लगेगी, कितनी? एक रुपया। कितनी? एक रुपया। तो उसने प्रसन्नता पूर्वक एक रुपया, उसको कोई परेशानी नहीं थी, एक रुपया उसने दिया और ले गया, चला गया। तो जो रोगी पहले से बैठा था, उस रोगी ने वैद्य जी से कहा वैद्य जी क्षमा करना, वही सीसी में से आपने कुछ भस्म जैसी निकाली और पुड़िया बना के हमको दी, हमसे इकन्नी ली, और अमुक व्यक्ति से आपने एक रुपया लिया। तो महाराज इतना, उन्होंने कहा देखो वस्तुतः इसकी कीमत तो इकन्नी ही है, लेकिन उस सेठ को इकन्नी की दवाई देते तो वो खाते ही नहीं, यहां से ले जाके नाली में फेंक देता पुड़िया, खाता नहीं। हमारी औषधि का, हमारी विद्या का तिरस्कार होता, उसको फायदा नहीं। और मान लो खा भी लेता तो उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं होती। अरे क्या सस्ती इकन्नी की दवा है, एक रुपया लगा, उस जमाने में एक रुपये की कीमत थी महाराज। हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज की सुनाई बात है, उस जमाने में 32.5 शेर चना महाराज कहते एक रुपये के आते थे। उस जमाने का एक रुपया कोई कम नहीं होता, आज 32.5 शेर चना लेने आओ तो 1000 रुपए में भी शायद नहीं मिलेंगे, 1000 रुपए मिल जाएंगे, पता नहीं, हम कभी खरीदते नहीं, क्या पता चले। आपको पता है? लो 3000 के करीब मिलेगा, बाबा ने बता दिया। बहती जी बोले अभी बैठे रहो, एक अत्यंत निर्धन आदमी आया, बोले महाराज हम पीलिया बहुत परेशान हैं, बोले दवाई है इकन्नी है इसकी, बोले भरम तो इकन्नी भी हमारे पास नहीं है। तो बोले तुम ठीक होना चाहते? बोले हाँ ठीक होना चाहते हैं। बोले मंडी में चले जाया करो, मंडी में सब्जी मंडी में जो पीली पीली पत्ती मूली की फिकी पड़ी रहती ना, पीला पड़ गया पत्ता, उसको बटोर लाओ, उसको पानी से धो लो गुनगुने पानी से, और उसको थोड़ा कूट करके कपड़े में उसका अर्थ निकाल के उसको ले, ठीक हो जाओगे। मुफ्त की दवा, एक पैसा खर्च नहीं हो, इकन्नी भी खर्च नहीं होगी। तुम नहीं जा सकते तो भाई घर का कोई चला जाए। तो एक रुपए की पुड़िया से जो लाभ हुआ वही लाभ इकन्नी की दवा से हुआ, और जो इकन्नी और एक रुपए से लाभ हुआ दवाई से, वही मूली के पत्ते के पीली पड़ी हुई पत्ती, जो बेकार पड़ी पत्ती, उसके रस को निकालकर उसका रस लेने से वही लाभ हो गया। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, तो ये जो साधन सबसे श्रेष्ठ है, एकदम सरल साधन है, एकदम कोई कीमत नहीं, कोई खर्च नहीं, उसमें लोगों की श्रद्धा ही नहीं होती है। पर जिस भाग्यशाली की श्रद्धा होती है उसका काम बन जाता है। और वे भाग्यशाली कौन है? हाँ, धन्य है, बहुत प्यारी बात है। वे भाग्यशाली और कोई दूसरे नहीं है, वे भाग्यशाली कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, जो कहते भैया हमारे लिए तो राम नाम के उच्चारण से बड़ा कोई यज्ञ न तिल की जरूरत, न जौ की जरूरत, न चावल की जरूरत, न घी की जरूरत, न गंधाक्षत पुष्प की जरूरत, न होता उद्गाता ऋत्विक आचार्य की आवश्यकता। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साथ नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्म नाभ पर चोले। और ये यज्ञ है बाबा जप यज्ञ, जिसको गीता जी में भगवान यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और जप में मंत्र जप नहीं, नाम जप। मंत्र जप में विधि का बहुत आग्रह है, लेकिन नाम जप में कोई विधि का आग्रह नहीं। अहर्निश राम नाम पद राग जागि चहो, कौशिक ज्यो कियो का नाम क्या है? पदराग यज्ञ, आपके चरण कमलों में अनुराग। और वो अनुराग कैसे होगा? एक ही साधन है, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पोच दो जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही तो अंत सब ही को काम रे। इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। ये अनुराग यज्ञ की सिद्धि केवल राम नाम के आश्रय से होगी। पर क्या करें, ये जीव रूपी कौशिक, ये जीव रूपी कौशिक संत सदगुरु की कृपा से प्रेरणा से राम नाम रूपी यज्ञ जप यज्ञ करके आपके चरण कमलों का अनुराग चाहता है। लेकिन महाराज कलयुग यही है, मारीच सुबाहु आदि को साथ लेकर कलयुग, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर पाखंड दंभ, इन सब चीजों को कंचन कामनी इन सब को बटोर करके कलयुग फौज लेकर खड़ा है। ये कलयुग भजन नहीं करने देता। आप कृपा करके इस कलयुग को सेना के साथ समाप्त कीजिए और इस अनुराग यज्ञ की रक्षा करके इस तुलसीदास को कृतार्थ कर दीजिए। ये सफल नहीं होने देता। कैसे? समय तो हो गया लेकिन पद को पूरा करना है, ऐसे सफल नहीं होने देता। पता चला कि बाबा अनंत दास जी महाराज जड़खोर की अमुक गुफा में कंदरा में और वहां बैठ के एकदम माला फेर रहे हैं, कौन देख के आए? बोले धनंजय दास जी गए थे, घूमते घूमते खोजते खोजते गए, बाबा मिल गए। अब इन्होंने कहा अरे महाराज क्या कहना, वहां निर्जन प्रदेश में जाना ही बड़ा मुश्किल है, वो तो भजन करके ही जीते हैं। अब धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हो गई, तो बाबा को तख्ती टांगनी पड़ी बाहर, बाबा से मिलने का समय शाम को 4 से 5, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। अब लोगों में हल्ला मचा, 24 घंटे में 23 घंटे भजन करते हैं, 1 घंटे मिलते बताओ। अब चाहे भले ही 12 घंटे सोते हों भीतर गुफा में, नाम नहीं लेंगे, एक बड़े प्रसिद्ध महानुभाव की घटना है, उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, बोले हिमालय में इन्होंने अनुष्ठान पूर्ण किया, इनको गायत्री का दर्शन हो गया, यूं हो गया त्यों हो गया। लोगों ने कहा, उनकी सेवा में एक रहता था और लोग कह रहे थे वहां मंच से बहुत बड़ी बड़ी भीड़ थी, जो जौ खा करके रहते थे, गाय को जौ खिला के उसके जौ बीन के खाते थे, तो वो व्यक्ति किसी बात से नाराज था जो उनकी सेवा में था, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गया, बोले हम लोग रोज हलवा पूरी बना के खिलाते थे, झूठ बोलता है, हैं? माला वाला कुछ नहीं फेरता था, खूब सोता था, खूब खाता था, हमको पता है ना, पर भक्त तो बड़े अंध भक्त होते, मारपीट को उसको भगा दिया बेचारे को, उसने सच्ची बात कह दी। दंभ प्रवेश कर जाता है, फिर वहीं तक पक्की सड़क भी पहुंच जाएगी गुफा तक, फिर कुछ बगीचा भी लग जाएगा, फिर लोग भी आने जाने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बस गीता के गुटका का विस्तार हो जाएगा। अयोध्या जी में महाराज जी, आप संत को जानते हैं अच्छी प्रकार से, श्री राम रगड़े बाबा, राम रगड़े दास जी 100 साल से बहुत ऊपर आयु थी उनकी, अयोध्या में लोग कहते थे कि 127 से 130 वर्ष की उम्र है, भगवान जाने, जो भी बड़ी आयु थी उनकी। तो बुढ़ापे में दूसरे लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत प्रहलाद घाट पे बनाया था, नहीं तो महाराज वो बट के पेड़ के ऊपर रहते थे। एक सेठ आया, बोला बाबा जी आप तो पेड़ के ऊपर रहते हैं, यहाँ हम सब खरीद देंगे, आश्रम बना देंगे। बहुत देर तक तो सुनते रहे उसकी बात, देखा ही तो बोलना बंद ही नहीं कर रहा है, तो उठाया डंडा उन्होंने, तो भागता यहां से कि नहीं सारा माथा फोड़ दूंगा अभी, तो डर गया महाराज, क्या हो गया बाबा जी को, हमने अपराध क्या किया, हमारा माथा फोड़ देंगे डंडा से, अभी तेरी कपाल क्रिया कर तू भाग यहां से, हमारा एक एक राम नाम राम जी के चरणों में समर्पित होने वाला है, खबरदार जो हमारे भजन को ईटा पत्थर बनाए तो भाग जाए, कह के पेड़ पे चढ़ गए। ऐसे होते हैं मां, तीनों इच्छाओं का त्याग किए बिना भजन संभव नहीं है। 3 सूत्र बताए थे ना, भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करें, दूसरा कोई, हाँ ठाकुर जी चाहे सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इनके जीवन में कम यश प्राप्त हुआ क्या, पर इन्होंने कभी चाहा नहीं, बिना इच्छा के, बिना संकल्प के, बिना कामना के, ठाकुर जी की इच्छा से जो हो जाए हो जाए, स्वयं यदि कोई भी चाह चित्त में है तो बस वहीं भगवान की माया का प्रचंड प्रभाव आ जाएगा और वहीं सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो हे भगवान, इस कलिमल रूपी सेना को मैं संहार नहीं कर सकता, मैं तो डर रहा हूं इससे, आप ही भजन के विक्षेप करने वाली कलयुग के दोष रूपी सेना का वध कर दीजिए और मेरे अनुराग यज्ञ की रक्षा कीजिए, जिससे मेरा आपके चरणों में अनुराग हो जाए। एक और बात कहते हैं कि हे भगवान, कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो है, कर्म कपीस ये कर्म जो है कपीस है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं को तो सुग्रीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं और कर्म को, जिस कर्म के लिए कहा गया गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है, वो कर्म ही बाली है, बहुत बली है, कर्म बहुत बलवान है। उस कर्म रूपी बली के डर से मैं तीन लोकों में भाग रहा हूं, थर थर कांप रहा हूं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्पों में भी भोग के बिना कर्म की राशि का क्षय होने वाला नहीं। और इस कर्म जाल को, कर्म जाल रूपी बली बाली को एक बाण से मारकर, और वो एक बाण है आपकी कृपा का कटाक्ष, बिना प्रत्यंचा का बाण, धनुष तो आपकी भौहें हैं पर आपकी करुणा भरी दृष्टि बिना प्रत्यंचा का बाण है, आपके एक बाण से वो कर्म जाल रूपी बली बाली नष्ट हो जाएगा और इस तुलसीदास रूपी सुग्रीव की रक्षा हो जाएगी। आपके बांस के चाहत तुलसीदास, निसीबास रते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया, अभयदान प्राप्त हो जाएगा। अंतिम उदाहरण दे रहे हैं, हे प्रभु यह जीव, मैं तो विभीषण के जैसा हूं। विभीषण कहां रहता? लंका में। हम भी रहते कलयुग में, कलयुग में निवास लंका में निवास के, लंका निस्तर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासाई, लग ये लंका की जो हालत थी वही कलयुग की हालत है। और महामोह रूपी रावण है, ये महामोह बार बार लात मार रहा है फिर भी हम उसी में घुसे हुए हैं। सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखे वाली बात, ये महामोह लतिया रहा है पर भगवान इस जीव रूपी विभीषण का भला तो तब होगा जब ये कहेगा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतोर मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनिको श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव वीर त्राही त्राही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। इस महामोह रूपी रावण का नाश आपकी कृपा कटाक्ष के बिना होगा नहीं, और जब महामोह रूपी रावण का नाश हो जाएगा तो इस कलयुग रूपी लंका में रहकर भी जीव भजन कर लेगा। करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरहु मन माई पुनि मम धाम पे हउ जहां संत सब जान। इसलिए महामोह रावण विभीषण जो है ओ पा सिंधु मेरी। इधर की पंक्तियां तो थोड़ी जल्दी जल्दी कर दी, नहीं तो कम से कम एक डेढ़ घंटा भी और चर्चा चलती।